وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا رميا وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا قلي دروني باكا حزين لكاريتك قلي قلي دروني باكا حزين لكاريتك رميا رومیو الفریدو گیشن میلانو پیاور شکه هسته بکری دانی هر دوکان بو خوان پاکد نوی تو کلکی شکن الیر دا امدو هاور عزیزل یک جابو نوا لگل اوی پیشتر پیمان یک جاریان به یک دابو رومیو چو مالی مامستایکی کنایو روسی بو هرچند دا پیشوازی که خرابی لکراو شویج لجوری کی کنی نارکا خواندیان ترسم عندك اوزة خوش اي جراتين چند دنگك اي جونا چی تونده بودم چون که اوکاره چی ناشیری نه قد ده دکم من دیزنیم لیله کل سر زویه گو بود ها سم بیمش گناه ساری هشتا دستت بکار کردن نکردوا دنجی شد لسر من برزده که وا قد ده دکم من دیزنیم بیدنگوا هسته زو بده ایما تو من بکره نگر تو با پالدانه وا هسته زو او نامالا پاک کره و دهی برو دهی برو برسیتی ایدا با چیش تیک ندنی بیخوا تنها پیش نیاره بو کرا و آخر دارتا قصه واب که زاره چیتر جهم نو منگه منگه نبید او کرا پیوستی براه نانا بو او روشتی باش بید اوش کاری خوما دی کرا بردو هم سی سی پیس باشه دا اگان ایتر من تیرم خواد اوان چه کرا شیری نکم دبینم چه روشه که نانیم کم دخوی قیناکا من ام پرچه ان ادم با بالمو بی خواه بالمو زور خوشه ها ای خواه بوه بخرابی مامالم لگل دکن بکارو بستو لمن تیگی هر وحا الفریدوش الفریدو ایم بیانی لمیلانو ابین خوا؟ که خوشکم تیبه من داوید رومیو چیا؟ او ایود او روژی که لدست دروان ناگاره توا زابه دلتنگی باره ایمکا بختور بو اتوانی همشتی که دورو بر بگاری هرچی لطوانم دا هی ایکم بو هنانه و اگر نشد توانی بختور ببید فت چاکا اوابکا شیده که؟ بله، ابی هر دن بخوش بم هی، من قد بیزار نبم ابی همون راجه کم هر خوشی بی چین برو کلو پلکان بینه بابروین بسر چوب رومیو تو اکرای که زور بیزی زور برا قیله گلت جولای نوا بودم لوای چه دلتنگ من کرده بید اوی راسی به تو دلتنگ بوم بلام دلتنگی سودیمی بومن باشه دی استا فیلی چونیتی کار کردن دکم ام شقامه شونی کار کردن مانا جوان دیقت بده دو گل کش پاک دکای نوا یلا دی تو شو کمر بکم چون دو کال کش پاگ دکه نوا که پیسی پیتی یلا دی باشا دو کال کش پاگ دکه نوا برا دنگت برس کروا با همو کس گوی اهل دنگت بی دو کال کش پاگ دکه نوا ای لو دنگا خو خری که خوم لیده که بید اونده تون هاور بکه تا دگرد لاده که خود زور چاکا دو کل کس باگه که نوا کریه کارکان ورن او دو کل کش من با پاد کنوا هاورکن لده خوی بو دوکال چیشکه لسیشت خانه یا باشه بسر تو تی بزنم گرفتیم دوکال کیشه چیه خانم دوکالکه نرسیت سروه هموی برو خواره آدید لولکه به دوکال وشتی بیزگیره و پیستی به پاکرنوه یکی تواه هیا آده رومیو وره ایره بزنم باشه و هاتم شتکان دانی و چاکتکه شده کنه استر استر که و بنا لولکه من بسیم خواه منیش نه استر زو که و کاتکه به فیرومه ده خیره که دی باشه ببورا امرو یکم راجم کاره ده کاتو هشتا هی چیلی نزانی گرین گوه باش پاکی کاتوا هیچ خمد نبی یلا سر که و ای کره کاری بچکولا اوه چاوره چی اکی؟ نه نه هیچ نیه من چی بکم؟ بدوهای پیش آسمینه که دا بگره دوزی توا؟ بله بسری دا سر کوا کارکه ترسناک نیه چپکم بدوای کنه گیراوه که دا بگره او کنه لگل دوکال کشه سرکی که دا یک دا گره توا خول بده بجوانی پاکی که توا چاوکان دا خکات اکسر دا کبی زور گیر به دوکالا که مده اوه چی بو با کبتی؟ چاکنم زوره شکن نتوانیشم هناسه بدم یالا سر کوا دی حال بده بلو تناسه بدی پش باو یکیش دقل کارک را دی بیز بترز نکد ام جاره سر کوا تو بم آفرین تو کرا یکی زور آزای کنکت دوزی اوه؟ بشتا نه ده باشت زیادر سرکوه یالا سرکوه کاتا کنکت دوزی اوه باش پاکی کروه بختور بو اتوانی همشتی که دورو بر بگوارید دستان خوش به کریکی چنده؟ کریکی ده دین حرکات ایم همیشه لخزمت دهندهین به نرخه که ارزان دوکال کش بارده که نوا عیبه ما کوکا اما لگل کاری ایم نگونجید من چی تر نکوخم دوکال کش بارده که نوا Ugh. کره پیسکا تو شرم لخود نکی تماشا داوی خوارده میشم لیده کم خودو تا ایستا کنیشت انزام ناوا والله من لشون پیاو کم بام یک در همون بکری کاری چی کم بالی بتو ندر دای که لیم گره با من لگل باقم کار بکم با من لو من دالت شوکه به هسترمو نایلم باقم من جو بید کورم تو نابه دو کل شش پاکی توا تو دا به کاری چی باشتر بکی باز دکی دای که هرگیز نه علم خم به سر مازال بی الفریدو استم انتیب کم الفریدو انتیب کم دبی بیکارو هی آسمون و پنیره اما چه نردویتی؟ اما لو جورو هاتوا سینه به پیاوک ام پیاوه لبر باشی دلسوزی کاریگری سوری لسر جیانی رومیو دبید و آیا ابید نهینی او کچه چی بید کل جور داخره و کدایا اشکرابونی ام نهینیانا لعلقی دهاتو دا دیبینن.